Yai mambo. Mpasi aboli no monte ma sanduku. Na kokate na ebi sama sona mona kino lelo. Na poma na esengo banda ukene. Ile lo yozo tonge. Comme na yo tango nyo soma solo ya assistante sociale I colonia sa matata bona nini na mérité et tumbuya mbuye mama sa kyo polo belanga Erickson lo bahata na ndato ngontimba lazima yele nzela na kuma kibolingo mabaku maleka kimingi kai mubara para na sala ki kolota vraiment. Sotio kulo belangerixan lubata nandata yeba nazima yele ndela na landa ki bolingo abakuma leka ki minge ngamu para para nazala ki kolota vraiment. Black Hollywood restaurant chez Amina 57 rue Guignancourt. Salanga ina sengina yo, abo ine na kumbangambu, kazalanga kolobe langai, nandi milelo na mopili reconnaissance zalitema, lelo na bendana. Wasam Dakota. Yanga molema, mozokie, penda ba filme ba salanga miku. Ipo makaya na renedi wakoye biselanga itimwaki. Parapara, na bangi makambo. Bosa na ngai na sengi na yo. Na boine na kumbangambo. Kazalaka kolobe langai. Nandi milelo na mokili reconnaissance zalitema. Lelo tuboyana. Jier bolenge, velo esinge. Moyonganga tianga melie. Soki li pasa ya boni. Kwezalaka pasola papa mbwa ki abika adiyo. Bolingo na pesa ki yo. Bosa na ngai na sengi na yo, nako inde na kumbangambu, kazalaka kolobe langai, nandi milelo na mokili reconnaissance zalitema, lelo na bendana. Na bengi mabile roi. Bosa na ngai na sengi na yo, nako inde na kumbangambu, kazalaka kolobe langai, nandi milelo na mokili reconnaissance zalitema, lelo tuboyana. Canal Plus, Loris la Congolaise, Vivi Landou.